Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Öz ve sevgili akra dinleyicileri, size dünyanın en mukaddes yöresinden, Mekke-i Mükerreme şehrinden, Harem-i Şerif'in yakınından telefon ediyorum. Bugünkü cuma konuşmamı buradan yapıyorum. Efendim, 10 Ağustos 1998 Cuma günü konuşması. Bu konuşmamda ayet-i kerimelerden izahat vereceğim. Konuşmamın konusu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olacak. Çünkü seyahatte olduğum için yanımda diğer kaynak kitaplarım yok. Sadece elhamdülillah Kur'an-ı Kerim her zaman yanımızda oluyor. Biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme sevgili peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz, her şeyimiz, başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu Peygamber Efendimiz'in doğduğu belde. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın peygamberi olarak görevlenince, peygamberlik vazifesi kendisine gelince Mekke'nin o zamanki yöneticileriyle arası açıldı. Peygamber Efendimiz'i onlar engellemeye çalıştılar. İlk önce sonra da öldürmeye kadar işi azıttılar. O noktaya götürdüler. Peygamber Efendimiz de masum bir şekilde efendim, eğer müşrikler böyle zorlamasalardı, ey Mekke ben seni bırakıp terk edip gitmezdim diyerek efendim, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'le yol arkadaşı olarak, yarı garı, gam güsarı olarak Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'le radıyallahu anh'la beraber Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Tabii niçin Medine-i Münevvere'ye hicret eyledi? Çünkü Peygamber Efendimiz Mekke'ye gelen bütün kabilelerle, heyetlerle yeri gelince konuşuyordu. Mina'da, Müzdelife'de hac diye, ukas panayırı diye, efendim, alışveriş diye, adet diye gelen, toplanan kabilelerin yanına gidip kendisinin Allah'ın ahir zaman peygamber olarak gönderdiği kişi olduğunu söylüyordu. Onları Allah'ın birliğine davet ediyordu. Ve Kureyş'in kendisini efendim sıktığını, üzdüğünü, efendim zulüm ettiğini söylüyordu. Biliniyordu zaten olaylar. Kendisine yardım etmelerini istiyordu. Allah'ın dinine yardımcı olmalarını istiyordu heyetlerden. Onlar da dinliyorlardı. Fakat Kureyş'le bozuşmak istemedikleri için, o zamanki mevcut yönetimle bozuşmak işlerine gelmediğinden açıkça bunu da söylüyorlardı. Diyorlardı ki evet doğru söylüyorsun, belki haklısın ama eğer biz sana tabi olur, senin yanında yer alırsak senin hasın olan Kureyş'e düşmanlık etmiş oluruz. Kureyş'e düşmanlık edince biz de Yemen tarafında oturuyoruz, falanca tarafta oturuyoruz. Artık bu Hicaz topraklarından, Kureyş'in hakim olduğu, müşriklerin hakim olduğu yerlerden bizi geçirmezler. Ticaretimiz aksar, efendim işimiz bozulur, efendim geçimimiz zorlaşır. Onun için biz sana evet diyemeyiz, destek olamayız diyorlardı. Ama Medine'den gelen mübarek kimseler, Akabe denilen, yani büyük şeytanın taşlandığı mıntıka, efendim orası Akabe diye isimlendiriliyor. Akabe denilen yerde Peygamber Efendimiz'i dinlediler, kabul ettiler, itaat ettiler, iman ettiler. Efendim sonra onlar gitti, ertesi sene daha kalabalık bir heyet halinde geldiler. Efendim 70 kişi kadar. Aralarında efendim Abdullah İbni Revaha gibi efendim edip ve şair kimseler de vardı. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi efendim cennetlik kimseler. Peygamber Efendimiz de zaten içlerinden bir kısmı bir sene önceden bağlanmış idi. Onlar da bağlanmak istediler ama dediler ki ya Resulallah senin şartın nedir? Yani biz ne yapalım? Bizden ne istiyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şartlarını söyledi. Allah'tan başkasına efendim tapınmak yok. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Benim peygamber olduğumu tasdik edeceksiniz. Allah'a itaat edeceksiniz. Allah'ın emirlerini tutacaksınız. Yasaklarından kaçınacaksınız. Peki kişisel isteğin nedir diye sordular. Eğer beni davet ediyorsanız şehrinize, o zaman benim kendinizi koruduğunuz gibi, kendi mallarınızı koruduğunuz gibi koruyacaksınız dediler. Buyurdu Peygamber Efendimiz. Onlar da peki dediler, bunları böyle yaparsak bunun sonucu nedir yani? Bizim böyle yaptığımız zaman elimize geçecek sonuç nedir? Dediler ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki, eğer siz böyle yaparsanız, Allah'ın dinine hizmet ederseniz, beni müşriklere karşı efendim desteklerseniz, din yolunda cihad ederseniz, malınızla, canınızla efendim ve kendi malınızı, canınızı koruduğunuz gibi beni müşriklere, kafirlere karşı korursanız, o zaman size mukabilinde Allah cennetini verecek, cennetlik olacaksınız, ahiretin ebedi saadetini vereceksiniz diye bildirdi onlara. Onun üzerine onlar çok sevindiler ve çok heyecanlandılar. O edip ve şair Abdullah İbni Revaha gibi kimseler kalkarak dediler ki, aman böyle bir şey ne kadar kârlı bir alışveriş yani. Biz itaat ediyoruz. Bir şahsı beldemizde misafir ediyoruz. Onu kendimizi, malımızı, canımızı korur gibi koruyoruz. Himayemizi alıyoruz. Destek veriyoruz ona. Bunun mukabilinde ebedi saadete eriyoruz. Ne kârlı alışveriş. Yani biz bir şey yapıyoruz ama sonuçta ne kadar güzel bir sonuca ulaşıyoruz. Böyle bir anlaşma bizim çok hoşumuza gitti dediler. Biz bu anlaşmadan ne biz döneriz ne de yani karşı tarafın dönmesini isteriz. Yani Allah bu vaadini vermekten efendim geri durmasın dileriz demek istediler. Resulullah bu şeyinden, vaadinden efendim sonra dönmesin demek istediler. Onun üzerine Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesi indi ki çok heyecanlandırıcı bir ayet-i kerimedir. Ben de efendim bunu heyecanla okurum daima. Buyurdu ki Allahu Teala Hazretleri bu güzel sözleşmeler, anlaşmalar üzerine Peygamber Efendimiz'e yardım vaadinde bulunan Ensar'ın 70 kadar efendim mübarek insanın bu şeyi üzerine ne kadar güzel bir alışveriş, ne kârlı bir alışveriş, biz bundan ne döneriz ne de dönülmesini isteriz demesi üzerine Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera minel mu'minine enfusahum ve envalahum bi enne lehumul cenne yukatilune fî sebilillahi feyaktulune ve yuktelun vaden aleyhi hakkan fit tevrati vel incili vel kur'an ve men evfa bi ahdihi minallah festebşiru bi bey'ikumul lezi bayahtum bih ve zâlike hüvel fevzül azîm ve devamı ayet-i kerimeleri nazil olduğu sebebi nüzülü Kur'an efendim bu. Manayı mümisi, meali kerimi nedir bu ayetin? Devamını okumuyorum. Sadece bir okuduğum birinci ayet-i kerimenin izahını yapmak istiyorum. İnna Allah eştera minel müminin. Hiç kuşkusuz ki, şüphesiz ki, muhakkak ki Allahu Teala müminlerden satın aldı. Neyi? Minel müminine enfusuhum ve envaluhum. Canlarını ve mallarını satın aldı müminlerden Allah Celle Celaluhu. Ne olarak, ne mukabilinde bir alışverişte, satmada, almada, vermede bir bedel değişmesi olur, takas olur. Yani Allah satın aldı da müminlerin mallarını, canlarını ve mallarını satın aldı da mukabilinde ne var? Bi enne lehumul cenne. Mukabilinde onlara cenneti vaat ederek, cenneti vereceğini efendim buyurarak canlarını ve mallarını aldı. Burada enfusuhum canlarını öne geçiriyor. Ve envalehum mallarını sonra. Yani o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Medine'ye çağırmak can meselesiydi. Yani Kureyş Peygamber Efendimiz'i öldürmeye kalkışacak kadar gözü dönmüş, kanlanmış durumdaydı. Zaten zayıf Müslümanları öldürüyordu işkencelerle. Bu sefer gider onlarla da çarpışır ve onları da öldürebilirdi. Can meselesi vardı. Onlar canlarını tehlikeye atmaya dahi söz vermişlerdi, razı olmuşlardı. Enfusuhum ve envaluhum mallarını da harcamaya söz vermişlerdi. Bu burada bu ayet-i kerimede onun için enfusuhum önde bu geçki gelmiş bulunuyor. Demek ki ortada bir manevi alışveriş var. Alan Cenab-ı Rabbül Alemin, satan da müminler. Satılan nedir? Müminlerin canları ve malları efendim alan Allah-u Teala Hazretleri bunların karşılığında onlara neyi verecek? Cenneti verecek. Bu bir benzetmedir. Efendim Allah-u Teala Hazretleri kulların anlayabileceği bir şekil ile iyi mümin olmanın ve Allah'ın dinine hizmet etmenin sonunda efendim icabında mal kaybına, icabında can kaybına sebep olacağını ama bunu gözü alanın da cenneti kazanacağını böylece latif bir tarzda müfteli bir efendim benzetmeyle bildirmiş oluyor. Tabi yukatilune fi sebilillah, müminler mümin olunca, Kur'an'a sarılınca, Resulullah'a bağlanınca, müşrikler de onlara hücum edince ne olur? Yukatilune fi sebilillah. Allah yolunda cihat ederler, savaşırlar. Feyaktulune ve yuktalun. Tabi savaşta da insan illa belli bir sonuç olacak diye kestiremez önceden. Feyaktulune ve yuktalun. Bazen öldürürler, bazen kendileri ölürler. Kafir ölürse kafir öldürülmüş olur, mümin ölürse şehit olur. Neden? Birisi mümin, birisi Allah için çarpışıyor, ölürse şehit olur. Ötekisi kafir, Allah'a karşı çarpışıyor. Allah'ın dinine karşı çarpışıyor. Allah'ın sevmediği, gazap ettiği kul cehenneme gider. Evet ikisi ölüyor ama birisi hırsından, kininden, efendim zalimliğinden çarpışıyor. Ötekisi de imanından, Allah'a bağlılığından dolayı fedakarlık yaparak çarpışıyor. Efendim birisi zulüm yolunda, birisi vefa ve feda yoluyla yapıyor bu işi. Bazen öldürürler, bazen öldürülürler. Efendim vaden aleyhi hakkan öldürülürlerse ama öldürülmeseler bile nihayet insanların bir zaman sonra ecelleri gelir, ölürler. Dünyada kimse baki kalmıyor. Her şey fani kalır hak. Sen hakla olmaya bak demiş eski büyüklerimiz. Efendim nasıl olsa yani savaşa gitmeyen de ölüyor. Ben ibretle gazetelerde okurdum. İran'dan kaçıyor adam. Efendim mesela trafik kazasında yolda ölüyor. Çünkü eceli gelmiş. Yani İran'daki rejimi sevmediği için efendim kaçıyor ama ibret ölüm korkusundan kaçıyor. Yolda ölüyor. Antalya'da işte bilmem yatabildiği sırada efendim orada bir kaza oluyor. İranlı falanca öldü deniliyor filan. Veyahut yurt dışında başka şey olabiliyor. Yani insanlar nasıl olsa ölecek. Vaden aleyhi hakkan. Allah'ın vaadi haktır. Kime? Mümin olana. Ne vaat etmişti? Cenneti vaat etmişti. Allah'ın üzerine bu vaadini yerine getirmek haktır. Efendim nerede bu vaat var? Fit Tevrati vel İncili vel Kur'an. Tevrat'ta da var Allah'ın bu vaadi. İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Şimdi burada tabii bir şey daha öğreniyoruz. Allah-u Teala Hazretlerinin efendim gönderdiği eski peygamberler de çok sıkıntılara uğradılar. Musa Aleyhisselam Firavun'la uğraştı. Ne kadar büyük zorluklar çekti. İsa Aleyhisselam zamanının efendim muhalifleriyle ne sıkıntılar çekti. Efendim havariler ve şeyler. İsa Aleyhisselam'ın efendim kavmi ondan sonra ona tabi olan İseviler, Musa Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam'a tabi olan ümmetler nice efendim eziyetlere maruz kaldılar. Roma'da efendim aslanlara parçalatıldığını tarih kitaplarından okuruz ilk Hristiyanların filan. Efendim vaden aleyhi hakkan. Tevrat'ta da böyledir. Yani çünkü iman biraz sorumluluk getiriyor ve bir de şey getiriyor. Tehlike getiriyor insana. Bu tehlikeyi Allah bu dünya hayatına kendisi koymuş. Efendim imtihan olarak bu böyle. Tehlike var. Mümin olursan tehlike var. Mümin olmazsan rahat var gibi görünüyor ama mümin olmayınca da insanlar rahat etmiyor. Firavun'un kavmi de rahat etmedi. Romalı imparatorlar da iflah olmadı. Efendim imanın karşısına çıkan hiçbir zümre sonunda kâr etmedi. Ama imtihan olduğu esnada o taraf kârlı, o taraf sakin gibi göründü sadece. Vaden aleyhi hakkan, Allah'ın vaadi haktır. Kafire cehennemi, cezayı, gazabı verecek. Mümine cenneti, nimeti, efendim, rızvanı, ekberini ihsan edecek. Tevrat'ta da böyleydi, İncil'de de böyleydi, Kur'an-ı Kerim'de de böyledir. Demek ki eski kitaplarda, eski ümmetlerin de macerası aynı. Çünkü insanlığın macerası aynı. Her zaman müminler var, bir de müminlerle uğraşan zalimler var. Belki ellerinden menfaat gidiyor diye, belki iman efendim işte nasipsizlik, çeşitli sebepler olabilir. Herkes düşünsün. Efendim, وَمَنْ اَوْفَى بِاَحْدِهِ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan daha ziyade ahdine sadık kim olabilir? Yani en sadık olan her şeyin efendim, her şeyi en iyi bilen, her şeye kadir olan efendim Allah-u Teala Hazretleri'dir. Allah'ın vaadi haktır, vaadinden hulfü yoktur. Efendim, kimdir daha fazla Allah'tan vefalı olabilecek kimse diye soruluyor. Ayet-i Kerime'de bu nasıl bir sorudur? Olmaz böyle şey manasında. İstifhamı, istinkari reddetmek için sorulmuş sorudur. وَمَنْ اَوْفَى بِاَحْدِهِ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan daha ahdine vefalı kim olabilir? Yani olamaz böyle bir şey. Hiç daha vefalısı çıkamaz. Ahdine vefalı olan, en vefalı olan Allah'tır. Vaadini yerine getirir. Yani cennet muhakkak olacak demek. فَسْتَبْشِرُوا بِبَيْئِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِه۪ Ey müminler! Allah'la yapmış olduğunuz antlaşmaya, beyata efendim bu halde müjdeler olsun. Bu beyattan dolayı, bu anlaşmanızdan dolayı size müjdeler olsun. Müjdelenin, sevinin. Çünkü Allah vaadinden dönmez. Cenneti muhakkak alacaksınız. Özellikle hüvel fevzül azim. İşte bu çok muazzam bir karlı sonuçtur. Efendim başarıdır, efendim kurtuluştur. Bu sonuç en güzel sonuçtur. Sözü ferahtır diye ayet-i kerime 111. ayet-i kerimesi Tevbe suresinin böyle bitiyor aziz ve muhterem kardeşlerim. Medine-i Münevvere'nin mübarek ensarı inşallah yarın öbür gün oraya da geçeceğiz. Medine ahalisine ensar deniliyor biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'e yardım ettiklerinden böyle cennetlik oldular ve bu şerefi kazandılar. Tabii efendim hicret etti Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye o mübarek ensarın yanına. Onlar bağırlarını açtılar, evlerini verdiler, tarlalarını verdiler efendim. Sonra bu sefer Mekke'nin azgınları ordu gönderdiler oraya. Yani orada da İslam'ı söndürmeye çalıştılar ama Allah'ın dinini söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Kıyamete kadar Allah indirdiği Kur'an-ı Kerim'i koruyacak ve nurunu tamamlayacaktır. Orada da söndüremediler. Bu hicretten sonraki olayla ilgili birkaç ayet-i kerime daha okumak istiyorum. Tevbe suresinin 20 ve 24. ayet-i kerimelerini. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve haceru ve cahedu fî sebilillah bi emvalihim ve enfusihim اَعْظَمُ دَرَجَةً اِنْدَ اللّٰهِ وَاُلَٰيكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Bu 20. ayet-i kerime. O kimseler ki iman ettiler ve hicret eylediler. Hani Peygamber Efendimiz'e iman ettiler. Peygamber Efendimiz'e benim hicret ettiğim Medine'ye herkes gelsin, etrafında toplansın buyurdu. Onun için her kabileden müminler fırsat buldukça Mekke'dekiler de müşriklerden kaçarak Medine'ye vardılar. اَلَّذِنَ amenu iman edenler ve haceru hicret eyleyenler. Ondan sonra kafirler, müşrikler de onları kovalama, orada tepeleme niyet ettikleri için savaşlar oldu. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettiler. Sonuç böyle oldu. Efendim, burada mal önce zikrediliyor, can sonra zikrediliyor. Çünkü efendim her İslami savaşta illa insanın canı gitmez. Önce malı gider, efendim malından biraz masraf gider ama malından masrafı hakkıyla yapar sakınmazsa canı kurtulur. Burada da o nükte var aziz ve sevgili kardeşlerim. Azamı dereceten indallah. Böyle iman edenler, hicret eyleyenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, mallarını, canlarını sarf ederek ortaya koyarak cihad edenler azamı dereceten. Derece bakımından çok daha yüksek derecelerdedir. Yani kimlerden daha yüksektir? Bunları yapmayanlardan. İman edip de yerinde oturanlardan, hicret etmeyenlerden, efendim hicret etse cihada katılmayanlardan, bazı münafıklar kaytarıyordu, katılmıyorlardı. Efendim onlardan derece bakımından çok daha üstündür. Allah indinde, indallah ve ulaike humul faizun işte fevzü, felaha, kurtuluşa, kârlı sonuca ulaşacak olanlar onlardır. Yübeşşiruhum Rabbuhum bir rahmetin minhu. Allah onları kendisinin onlara vereceği rahmetle müjdeler. Ey kullarım, ben sizi rahmetime gark edeceğim diye ve rıdvanin ve razı olacağını, rıdvan-ı ekberine eriştireceğini müjdeler ve cennatin ve onları cennetlere sokacağını müjdeler. Lehum fiha naimun mukim. Onlar o cennetlere girdiler mi orada ikamet etti, yani devamlı olan nimetlere, mukim olan, izale olmayan, yok olmayan, bitmeyen nimetlere efendim gark olacaklar. Onların içinde efendim bahtiyar olacaklar. Halidine fiha. Bu zevk-ü safa, bu nimetler içinde gark olmak muvakkat da olmayacak. Ebediyen orada kalacaklar bu efendim iman eden, hicret eden, cihad edenler. Halidine fiha ebeda, ebediyen halidik kimseler olarak orada kalacaklar. Hulut ile kalacaklar. İnnallâhe indehu ecrun azîm. Allah-u Teala Hazretlerinin yolunda yürüyenlere Allah indinde büyük ecirler, mükafatlar vardır buyuruyor 21. ayeti kerimede. Peki bazıları bu fedakarlığı, bu ihlası efendim yapabildiler mi? Yani mallarını, canlarını ortaya koyabildiler mi? Herkes koyamıyor. İnsanlar üç sınıf. Efendim bir kısmı kafir, onlar hiç koymuyor. Bir kısmı mümin ama efendim zayıf veya münafık veya fasık, onlar da kaytarıyorlar. Bir kısmı muhlis, ihlaslı, halis muhlis Müslümanlar. Bunları halis muhlis Müslümanlar yapıyor. Bu mükafatlarını da halis muhlisler alıyor. Ötekiler ne olacak? Onlar hakkında da Allah-u Teala Hazretleri ikaz buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Şimdi böyle ya eyyühellezine amenu diye başladım bir ayet-i kerime. Bak bu iş iman meselesidir. Çok önemlidir. Madem müminsiniz dikkat edin. Yoksa imanınız sakatlanır demek. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنْ اِسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْا۪يمَانِ. Eğer babalarınız bile olsa, has kardeşleriniz bile olsa, onlar küfrü tercih imana gelmemişlerse, imana küfrü tercih edip kafir olarak, müşrik olarak kalmışlarsa, onları dost tutmayın, dost edinmeyin, onlara sevgi beslemeyin. لَا تَتَّخِذُوا âbâ'ikum ve ihvânikum evliyâ. Onları veliler, dostlar ittihaz etmeyin. Halbuki insan babasını sever. Halbuki insan kardeşini sever ama Allah yasaklıyor. Ey iman edenler, müminseniz küfrü imana tercih etmiş, müşriklikte, kafirlikte kalmış olanları dost tutmayın. Peki tutarsa ne olur? Ve men yetevellehum minküm. Sizden kimler onlara muhabbet besler, dostluk ederse ulaike hümüz zalimun. İşte onlar zalimlerin ta kendileri olurlar. Zalim olurlar. Çünkü İslam'a hizmet etmiyorlar. İslam düşmanlarına dost oluyorlar. Ondan sonraki ayet-i kerime efendim en büyük tehdittir. Bence bu ayet-i kerimeyi bütün Müslümanların çoluk çocuğuna öğretmesi lazım. Kendilerinin de bilmesi lazım. Allah Teala Hazretleri Resul-i Edebi Peygamberimiz Efendimiz'e buyuruyor ki kul, ey Resulüm söyle onlara, o müminlere söyle. Kul inkâne âbâukum ve evnâukum ve ihvânukum ve ezvâcukum ve aşiretukum ve envâlun ikterehtumuhâ ve ticaretun tahşevne kesâdehâ ve mesâkinu tardavnehâ ehabbe ileyküm minallâhi ve Resûlihi ve cihâdin fî sebîlihî. Feterabbasû hattâ ye'ti allâhu bi emrih ve allâhu lâ yehdil kavmel fâsıkîn. Peygamber Efendimiz'i emrediyor Allah-u Teala Hazretleri. Onlara de etrafında seni dinleyen, senin çevrene toplanmış sesinin, efendim, hitabının muhatabı durumunda olan insanlara söyle hepsine. Eğer onların babaları veya evlatları, oğulları veya kardeşleri veya eşleri, zevceleri veya kavim ve kabileleri aşireti ve evvelülük tereftumuha kazandıkları, biriktirdikleri mallar veyahut ticaretin takşörüne kesadeha bozulur diye korktukları, aman biz bu işe bulaşırsak ticaretimiz bozulur diye efendim korktukları ticaretler ve mesakini terdavneha ve hoşlarına giden, hoşnut, razı oldukları güzel meskenler, rahat, efendim, bağlı, bahçeli, gölgelikli, geniş odalı, salonlu, havuzlu, neyse hoşlarına giden meskenleri kendilerinin. Ehabbe ileyküm, ey müminler, işte bunlar size daha sevgili ise babalarınız, efendim, oğullarınız, kardeşleriniz, zevcileriniz, kabileleriniz, biriktirdiğiniz mallar, bozulur diye üzerine titrediğiniz ticaretler, hoşunuza giden o evler, ehabbe ileyküm, daha sevimli ise size, nereden? Minallah, Allah'tan daha sevimli ise, haşa, sümme haşa, sümme haşa. Bunların ne kıymeti var ki? Allah'ı en çok sevmesi lazım. Allah'ı sevmesi lazım ama lazım. Lazım diyoruz da her mümin bu lazım olan şeyi yapamıyor. Kimisi taraftarlık güdüyor. Yani mahkemeye bile biz ne devreler geçirdik. Mahkemeye gelen kimseyi muhakemeci kimseler araştırıyorlardı. Kendi tarafındansa arka kapıdan çıkartıyorlardı. Anarşist bile olsa. Efendim ceza vermiyorlardı, taraf tutuyorlardı. Şimdi tabii babasını tutuyorsa bir insan, ya bu iman meselesi ama babam bu benim, babasını tutuyorsa veya oğlunu tutuyorsa, benim oğul o tarafta filan, veya kardeşini tutuyorsa veya zevcesini düşünüyorsa veya kavim kabile aşiret kavmiyet meselesine düşmüşse, efendim ırkçılığın, kavmiyetçiliğin bir yeri var mı İslam'da? Yok. Efendim sonra mallarını düşünüyorsa, ya ben bu işe girersem benim mallarım, efendim, şey yapılır, yağmalanır veya efendim işte ceza olarak bana şöyle yaparlar, böyle yaparlar, aman malım elimden gitmesin veyahut efendim ben mümin olursam benden mal isterler, hizmet için, cihat için, efendim en iyisi hiç girmeyeyim çünkü onlarda zekat var, sadaka var, efendim cihada efendim para ayırmak var, aman ilk girmeyeyim derse, efendim bozulacak ticaretinden korkarsa, kimisi korkuyor, ilan vermekten korkuyor hak yola, hak yolla beraber olmaktan çekiniyor, efendim hak yolun karşısındakiler efendim bir çelme takar, bir oyun oynar, aman ticaretin bozulur diye ilan bile veremiyor. Yani karlı, halbuki ilan verdiği zaman ticareti açacak ama neme lazım diyor. Eğer ticaretin bozulmasından korkarsa ve bir de evleri elinden gider filan diye korkarsa, ne olur, Allah'ı sevmez de bunları severse, Allah'a bunları tercih ederse, Allah'a ve Resulullah'a mukabil ve Allah yolunda cihad etmeye mukabil bunları tercih eder de Allah'ın emrinden geri durur, Resulullah'ın yolundan uzaklaşır ve Allah yolunda cihad etmekten geri durursa ne olur? Feterabbasu hatta yetiyallahu bi emrih, Allah başınıza ne iş getireceğini o zaman bekleyin bakalım. Ne getirir Allah aziz ve muhterem kardeşlerim? Felaket getirir. Mutlaka gözlerinden sakındıkları bu şeylerin hepsi zarara uğrar. Babaları zarara uğrar, evlatları zarara uğrar, zevcileri zarara uğrar, kardeşleri zarara uğrar, ticaretleri mahvu perişan olur, beldeleri tarumar olur, efendim bilmem kavmi kabilesi perişan olur, efendim evler harap olur, bombalar gelir yıkılır. Afganistan'da görmedik mi? Efendim daha başka diyarlarda, Bosna'da, Ersek'te, başka diyarlarda bunların güncel misalleri yok mu? Tarihte milyonlarca misali var, günümüzde misalleri yok mu? Allah'ın emri nasıl gelir? Korkulan, üzerine titrenen şeylerin cezalanması tarzında gelir. Gazeteciyi göndermiş. Orada Ermeniler Doğu Anadolu'da bizim mümin Müslüman halkımıza, Kürt halkımıza ne zulümler yaptığını yazıyor. Tüylerim diken diken oldu. Herkesin okuması lazım. Efendim bozulacak ticaretinden korkarsa, kimisi korkuyor. İlan vermekten korkuyor hak yola, hak yolla beraber olmaktan çekiniyor. Efendim hak yolun karşısındakiler efendim bir çelme takar, bir oyun oynar, aman ticaretin bozulur diye ilan bile veremiyor. Yani karlı, halbuki ilan verdiği zaman ticareti artacak ama neme lazım diyor. Eğer ticaretin bozulmasından korkarsa ve bir de evleri elinden gider filan diye korkarsa, ne olur, Allah'ı sevmez de bunları severse, Allah'a bunları tercih ederse, Allah'a ve Resulullah'a mukabil ve Allah yolunda cihad etmeye mukabil bunları tercih eder de Allah'ın emrinden geri durur, Resulullah'ın yolundan uzaklaşır ve Allah yolunda cihad etmekten geri durursa ne olur? Feterabbasu hatta yetiyallahu bi emri, Allah başınıza ne iş getireceğini o zaman bekleyin bakalım. Ne getirir Allah aziz ve muhterem kardeşlerim? Felaket getirir. Mutlaka gözlerinden sakındıkları bu şeylerin hepsi zarara uğrar. Babaları zarara uğrar, evlatları zarara uğrar, zevcileri zarara uğrar, kardeşleri zarara uğrar, ticaretleri mahvu perişan olur, beldeleri tarumar olur, efendim bilmem kavmi kabilesi perişan olur, efendim evler harap olur, bombalar gelir yıkılır. Afganistan'da görmedik mi? Efendim daha başka diyarlarda, Bosna'da, Ersek'te, başka diyarlarda bunların güncel misalleri yok mu? Tarihte milyonlarca misali var. Günümüzde misalleri yok mu? Allah'ın emri nasıl gelir? Korkulan, üzerine titrenen şeylerin cezalanması tarzında gelir. Bizim son uyarı diye Doktor Metin kardeşimiz şey göndermiş, çıkardığı efendim gazeteciyi göndermiş. Orada Ermeniler Doğu Anadolu'da bizim mümin Müslüman halkımıza, Kürt halkımıza ne zulümler yaptığını yazıyor. Tüylerim diken diken oldu. Herkesin okuması lazım. Herkesin bilmesi lazım. Çünkü cihanı aldatıyorlar. Güya Ermeniler zulme uğramış diye. Müslümanlara neler yapmışlar? Müslüman hanımlara, Müslüman kızlara neler yapmışlar? Efendim neler ne anlatmaya dilim varır. Yani utandığım için anlatamam. O kadar müstehcen, o kadar korkunç, o kadar çirkin, o kadar mütecaviz, o kadar dine saldırgan, hani din hürriyeti, efendim herkes kendi dininde istediği gibi şey yapsın filan palavraları, hiçbir şey yok. Böyle kıtır kıtır kesmişler, işkencelerle derisini yüzmüşler, temasül aletlerini kesmişler, ağzına vermişler, üfürün bakalım ötecek mi demişler. Kadınlar, kızlar mahvu perişan olmuş, şehit edilmiş. Hatta İlk başta kendileriyle işbirliği yapan insanlara, yani hainleri, onlara da çünkü vefası yoktur. Allah'ın da cezası vardır. Yani kafirin vefası yoktur. Allah da azizü züntikamdır. Yani Allah da cezalandıracak. Onlarla işbirliği yapanlar perişan olmuşlar, öldürülmüşler. Yani şehit edildi diyor. Ben şehit sözünü de kuşkuyla karşılıyorum. Orada yazmış ama geldiler, şehit ettiler, kendileriyle işbirliği yaptığı halde, kardeş olduğu halde, anlaştığı halde. Onun da şehitliği biraz şüphelidir. Allah böyle şeyler getirir. Mal sakınılmışsa, mal elden gider. Can sakınılmışsa, can tehlikeye girer. Efendim, hangi şeyden korkulmuşsa, Allah'ın emrinden, Allah'ı sevmekten, Resulullah'ı sevmekten, Allah yolunda cihad etmekten geri durulmuşsa, o bela gelir. Balkanlar'da böyle olmuştur, Kafkasya'da böyle olmuştur, Orta Asya'da böyle olmuştur. Dünyanın her yerinde böyle olmuştur ve böyle oluyor ve böyle olacak. Kanun ilahi budur. Feterabbesu hatta yetiyallahu bi emri. Ben hatırlıyorum Suriye'de olan olayların başlangıç zamanını, ne kadar güzel idareler vardı. Hacca gidemeyenlere yardımcı olanlar getirirler, götürürlerdi. Efendim, sonra işte o fabrikatörler vesaireler, mallarını sakınanlar, sonra gelen rejimde ne mal kaldı, ne mülk kaldı, ne rahat kaldı. Hapislere girdiler, hapislerde öldüler. Benim İslam tanıdığım kimseler var oralardan. Efendim, hiçbir yerden de yardım olmadı. Vallahu la yehdil kavmel fasıkîn. Allah fasık kavimleri efendim doğru yola çıkartmaz, hidayet eylemez. İşte böyle burunlarının doğrusuna yanlış yaptıkları işlerin devamına giderler. Sonunda mahvu perişan olurlar diye. Bu iki ayet-i kerimede Allah, iki ayet olmadı tabii. Peş peşe öteki ayetleri de okuduk. 20'den 24. ayete kadar ayetlerin sayısı çoğaldı. Aziz ve muhterem kardeşlerim, ben Avustralya'dan buraya geldim ama dünyanın her yerini gezen bir insanım. Latife yolda da söylüyorum artık uluslararası hoca oldum diye. Efendim, böyle Evliya Çelebi gibi seyyah oldum. Bizim gezmediğimiz, görmediğimiz yer kalmadı. Emin olun, hani batıya dönmüşüz, batıcılık diyoruz, efendim batı çalışma grubu deniliyor. Efendim batıyı içinde yaşayan insan iyi tanır. Son derece dinlerine bağlı. Yani belki inanmıyor kafası ama kültür olayı olarak, bu benim kültürüm, bu benim mazim diye bağlı. Yani hepsi efendim bağlı. Düğünlerini kilisede yapıyorlar. Eğlencelerini kilisede yapıyorlar. Papazlar önlerine düşüyor, önderlik ediyor. Son derece canlı bir şekilde. İngiltere'de doktora yapmış bir ağabey vardı. Orada doktora yaptı, geldi. Biz daha o zaman İngiltere'yi falan görmemiştik. Efendim, yani çoğu ateist diyordu. Ateist bile olsa Hristiyan. Olur mu böyle şey? Olur. Oluyor ve filan gördüm. Ateist Hristiyan, çünkü Hristiyanlığı destekliyor. Yani hangi kavim kimi desteklerse ondandır. Kilisenin emrinde kiliseyi destekliyor. Kiliseyi de devlet destekliyor. Devletle kilise iç içe ve dış işlerini, yeni istilacıkları, ülkeleri beraber çalışarak istila ediyorlar. Mesela Arnavutluk'ta komünist bir rejim var. O zaman Arnavutluk nüfusunun %99'u Müslüman diye bizim ortaokulda, lisede bulunduğumuz zaman nüfusu %99, hatta Türkiye'den daha fazla efendim Müslüman olan bir ülke diye Arnavutluk dikkatimi çekmişti benim. Son yapılan sayımlarda ne deniliyor? %75'i Müslüman. Demek ki kaç misli artmışlar? Hristiyanlar orada arttırılmışlar. 25 misli artmışlar. Kısa bir zamanda. Benim ömrümün efendim yarısında, kısa bir zamanda 25 misli artmışlar. Bizim rahmetli hadis, tefsir, fıkıh kürsüsü profesörü Ankara İlahiyat Fakültesi'nden Tayyip Okuç, kendisi boşnaktı. Daha doğrusu Peygamber Efendimiz'in sülalesindenmiş de onu söylemezdi ama Saraybosna'nın reisül ulemasının oğluydu. Mübarek bir kimseydi. Allah hepsine rahmet eylesin. O kızardı böyle, canım bir şey olmuyor gibi böyle konuşanlara. Derdi siz onlarını bilmez, siz onların huylarını bilmezsiniz. Ben işlemde yetiştim. Onlar 100 senelik hesap yaparlar. 200 sene yaparlar. 200 sene sonra alacakları sonuç için şimdiden hazırlanırlar. Sonra siz biliyorsunuz aziz ve muhterem kardeşlerim, Kıbrıs meselesinde ilk önce karşımıza papaz olan, din adamı olan Makarios çıkmadı mı? Yani siyasi bir şey. Siyasetleri din adamlarının beraberliğinde gidiyor. Siyasetle din adamları iç içe, kimse beraber çalışıyor. Bu Sırpların bu Müslümanlara karşı kışkırtılmasında, bu katliamları yapmasında Sırp kilisesinin papazlarının hala ne kadar etkin olduğunu gazetelerden okuyorsunuz. Yani dünyanın her yerinde bu böyle oluyor. Avustralya'da da biz cami aldık. Size müjde vermek için ben sonucu kesin olarak alalım diye efendim söylemiyordum. 22 dönümlük yeri üzerinde güzel evli, havuzlu bir yeri aldık. Belediyeden de ön onayları almıştık. Tamam, burasını cami yapabilirsiniz. Sakin bir yer. Efendim müsaittir ibadet yerine diye. Civarın papazı bir muhalefet açtı. 200 küsür imza topladılar. Belediyeden karar çıkmadı. Bizim aldığımız mülk elimizde mülk olarak kaldı ama cami yapamadık. Yani o kadar dinleri konusunda duyarlı, efendim dinlerini korumak, kollamak için çalışıyorlar ve karşı dinlere laiklik falan hepsi masal, hikaye, çok saldırıyorlar. Yani onlar böyle saldırırken, uğraşırken, misyoner teşkilatlarıyla Hristiyanlığı yaymaya çalışırken, kendi dinlerini geliştirmeye çalışırken ve geliştiriyorlar. Bakın Clinton Amerika'ya gitti, hemen bir jest, bir tavır, bir davranış biçimi, hemen oradaki kiliseye gitti. Kilisede ayine katıldı ve ne mutlu dedi, böyle bir ülkede böyle ibadetin serbest yapılabilmesi dedi. Yani bu bir şeydir, işarettir. Çinlilerin içinde Hristiyan olan çok kimse var. Ben Avustralya'da çok Çinli gördüm başının. Efendim Çin, efendim Hristiyanları diye kiliselerini çok gördüm. Boynuna haç takmış Çinliyi çok gördüm. Yani kendi dinlerinde kalmıyorlar, giriyorlar. Yani Hristiyanlar orayı efendim yavaş yavaş ele almış ve Hristiyanlaştırmaya çalışıyor. Filipinler, Malezya, Endonezya, efendim Bangladeş, Hindistan, Pakistan birçok yerde bu çalışmaları ben bir uzman olarak, üniversite profesörü olarak gözlerimle gördüm. Ve rakamları okudum mecmualarda, mecmuaları sakladım. Neşe ederim bir gün gelir diye. Büyük bir gelişme gösteriyorlar. O halde bizim de çalışmamız lazım. Yani Müslümanların da çalışması lazım. Allah'a ve Resulüne ve Allah yolunda, Allah'ın dinine hizmet etmeye çalışmamız lazım. Çalışmazsak Allah-u Teala Hazretleri mutlaka bunun hesabını sorar. Bugün Müslümanlar sanıyor ki sadece namaz kılmak, camiye gitmekle, hac yapmakla, Ramazan'da oruç tutmakla iş biter. Hayır, Allah yapılan şeylerin mükafatını verir ama yapılmayan vazifelerin de hesabını sorar. Şimdi ben aziz ve muhterem kardeşlerim, bir ilahiyat fakültesi profesörü olarak, Türkiye'yi seven bir kimse olarak, Türkiye'nin sahiplerinden birisiyim diye göğsümü gere gere her yerde söylüyorum bunu. Benim dedem bu yolda şehit olmuş. Şehitlerin torunuyum ben. Bu ülkenin sahiplerinden birisi benim. Yani kimse bana bu ülkenin ev sahipliği numarasını çekip de efendim beni suçlu duruma düşüremez. Bu ülkenin sahibi benim. Bu ülkenin sahibi olarak, bu ülkenin iyiliğini düşünen bir insan olarak efendim bu acı durumları görüyorum. Yıllardır bunu söylüyorum. Bu adamların niyeti Balkanlardan Müslümanları kazıdıktan sonra Anadolu'dan da Müslümanlar çıkar. Bunları bilmeyenler, onlara yardımcı oluyorlarsa cahilliklerinden hainliğe dönüşüyor. Durumları hainliklerinden zalimliğe dönüşüyor baskıları. O bakımdan efendim uluslararası meselelerden ayrı değil bu meseleler. Tabii ben bunları bildiğim için efendim camide vaaz vermeyi hocam rahmetullahi aleyhine mesela Kutlu Hazretleri bana efendim emir buyurduğu zamandan beri ben vaazlarımı Ankara'da, İstanbul'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi efendim imzasıyla, mühürüyle, kaymakamlığın onayıyla efendim ben vaazlarımı daima yaptım ama vaaz yeterli değil. Dini çalışma kafi gelmiyor. Yani böyle bir caminin içinde 500 kişiye, 50 kişiye hitap etmek yetmiyor. Onun için dergi çıkarttık. Onun için radyo şey yaptık. Ne kadar güzel oldu. 200 küsur yansıtıcıyla efendim her yerden dinlenen ve çok beğenilen ve ödül kazanan yüksek seviyeli bir yayın. Ne kadar güzel. Ciddi, temiz. Efendim televizyonumuz var maalesef parasızlıktan ulusal değil, mahalli televizyon durumunda. Paramız olsaydı biz de sonradan bizden sonra ortaya çıkmış ulusal televizyonlar var. Basırdık parayı efendim ulusal televizyon alırdık biz de. Zengin bazı milletvekillerini biliyoruz, fabrikatör. Onlar kendilerine televizyon kanalı, ulusal kanal şey kurdular. Avrupa'dan efendim yurt dışından da dinlenebiliyor. Bizim paramız olsaydı biz de yapardık. Bir eksikliğimiz yok ama bir eksikliğimiz arkadaşların yardım eksikliği. Yani yapılan hizmetler güzelse, okullar birincilik kazanan öğrenciler yetiştiriyorsa, tertemizse, ödül alıyorsa yayınlarımız, her şeyimiz güzelse o zaman bunun desteklenmesi lazım. Şimdi desteklemiyor arkadaşlar, beğeniyor. Beğendiğini ifade ediyor. Aferin. Diyor. Osmanlı şairlerinden birisi demiş ki yani bu zamanın insanları her hünere aferin veriyor. Ya Rabbi bu hazine. Aferin ne tükenmez hazinedir. Ebnai dehir her hünere aferin verir. Ya Rabbi bu aferin ne tükenmez hazinedir diye alay ediyor yani. Aferinle iş yürür mü? Yani destekleyeceksin, yükün bir kısmını sen alacaksın, götüreceksin, gelişecek. Biz bu yayınları ulusal yaparsak, ulusaldan öteye efendim uluslararası yaparsak, Amerika'dan, Afrika'dan, Endonezya'dan dinlenecek hale gelirse bizim amacımız oydu. Biz dergilerimizi Arapça, İngilizce de yayınlayacaktık eğer sizin desteğiniz olsaydı. Televizyonu, radyoyu da öyle yapabiliriz. Çünkü şimdi bizim hanım el telefonuyla Avustralya'ya gidiyor, el telefonuyla Türkiye'den konuşuyoruz. Suudi Arabistan'a geliyor, Suudi Arabistan'dan konuşuyoruz. Avrupa'ya gidiyor, konuşuyoruz. Yani imkanlar var. Aynı imkanları radyoculukta kullanırdık. Her yerde çeşitli güzel yayınlar yapardık. Tatlı tatlı, bilimsel olarak her şeyi anlatırdık. Yunus'umuzu tanıtırdık. Mevlana'mızı tanıtırdık. Türklerin zalim olmadığını, mazlum olduğunu anlatırdık. Ermenilerin yalan söylediğini anlatırdık. Yunanlıların şımarıklık yapıp efendim olayların çarpıttığını anlatırdık. Kendilerinin çocukları süngülediğini, hamile kadınları öldürdüğünü anlatırdık. Yani her şeyi güzel anlatırdık. Kanuni efendim sergisini Avrupa'da, Amerika'da hayranlık uyandırdığı gibi devamlı hayranlık uyandırırdık. Savunurduk. Ama kimse çalışmayınca, kimse destek vermeyince bizim takatimiz bu kadar. İşte ulusal bir televizyon bile yapamıyoruz. Onu bile götürmekte zorlanıyoruz. Radyoda zorlanıyoruz. Bir günlük gazete çıkardık, beğeniliyor. Avustralya'da gelen ve geldiği misalarını inceleyen kardeşlerimiz, abone olan kardeşlerimiz çok beğendiler. Ama bunlar bir gün çıkmayabilir, yarın çıkmayabilir. Neden? 40 milyar bir müessesenin 40 milyar aylık masrafı olursa, o kadar gelir olmazsa ne olur? Kapatılır. Onun için ben bu tarihi konuşmamda, başında tarihi mahsustan söyledim. Efendim 10 Temmuz 1998 tarihi konuşmamda bütün Müslümanları göreve davet ediyorum. Bizim hizmetlerimizi seviyorsanız destekleyin. Ama öyle kuru lafla aferinle değil. Aksi takdirde bir gün gelir de hizmetler durursa vah vah bizim haberimiz olmadı demeyin. Bunun böyle denmemesi için şimdiden hatırlatıyorum. Bizi destekleyin. Efendim mesela ben zorladım derse çıksın diye, çıksın ama ilgililer diyorlar ki hocam çıksın ama şu kadar ton kağıt gidiyor günde, şu kadar 80 kişi çalışıyor, 80 kişinin evinde çoluk çocuk var, onlar aş yiyecekler, maaş istiyorlar. Efendim televizyon 200 küsur kanaldan yayın yapıyor. Efendim şeyimiz, radyomuz, Akra radyomuz şu anda dinlediğiniz. Onun için bunların kesin olarak desteklenmesini rica ediyorum. Bu kesin bir şeydir, ricadır. Ciddi bir ricadır ve önemlidir. Vakit bakımından da önemlidir. Lütfen bizi her yönden, özellikle mali yönden, bir emvalim ve enfüsühim deniliyor ayet-i kerimelerde. Bazen bir enfüsühim ve emvalim deniliyor. Efendim mal canın yongası, ikisi de önemli. Mali yönden desteklerseniz desteklersiniz. Desteklemezseniz Cenab-ı Mevla'nın huzurunda bir belge olsun diye bu tarihi konuşmayı yaptım. Efendim Allah-u Teala Hazretleri Allah-u Teala Hazretleri hepimize dinimize hizmet şerefini ihsan eylesin. Saf suresinin sonuncu ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki ya eyyühellezâmenü kûnû ensârallah. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Allah'ın yardımcıya ihtiyacı yok. Allah'ın dinine yardım edilecek. Allah'ın dini öğrenilsin, insanlar Müslüman yetişsin diye. Eğer bir çocuk bir başka yabancı koleje, misyoner kolejine gidip de Hristiyanlaşıyorsa bir kayıptır. Çünkü İslam'dan sonra Hristiyanlık geriye dönüştür. Akıldan, mantıktan akıl mantık her şeyi gösteriyor aşikar olarak. Onun için kolejlerimizin de olması lazım. Benim mali imkanım olsa benim arkadaşlarımla fakültelerde kurarım, üniversitelerde kurarım. O kadar çok kırıl kırıl bilgin mütedeyyin kardeşimiz var. Üniversitelerde kurarız. 5 tane üniversite kurabilecek gücümüz var ama mali gücümüz yok. Yani insan gücümüz var, mali gücümüz yok. Lütfen mali imkanları olanlar ve olmayanlar, herkes hizmetlere koştursunlar. Gücü yettiğince var gücüyle hizmet etsinler. Sonra iş işten geçiyor. Afganistan bugün harabe. Geçen gün bir Afganlı ile karşılaştık burada. Doktorası kabul olmamış Suud'da. Doktora yapmış ama kabul etmemişler. Belki dedim ülkene gidersen çalıştığın konuyu kendi üniversitende anlatırsın. Belki orada doktor olursun. Burada anlayış göstermemişler veya haksızlık yapmışlar filan diyor. Yani dedi ki güldü acı acı. Afganistan'a ne gideyim dedi. Afganistan harabe. Afganistan tabii harabe olur. Çünkü gereken şeyleri vaktinde yapmadılar. Afganistan'da söz hakkı varken gereken hizmetleri yapmadılar. Ondan sonra ceza geldi. Harabe oldu. Allah-u Teala Hazretleri hepimize gafletten uyarsın. Dinine güzel hizmet etmeyi, vaktinde hizmet etmeyi, iş işten geçtikten sonra değil ve canla başla hizmet etmeyi ve malıyla ve bütün varlığıyla hizmet etmeyi nasip eylesin. Lütfen müesseselerimiz size emanettir. Müesseselerimizi koruyun, kollayın, geliştirin. İşbirliği içinde biz kişisel bir şey peşinde değiliz. Topluca yapılmasını daha çok tercih ediyoruz. Topluca katılımla katılın ve müesseselerimizi en güzel müesseseler haline, birinci sıradaki müesseseler haline getirin. Bizim dışımızdaki hasımlardan hiçbir şekilde geri kalmamamız lazım. Çünkü seviye bakımından, güzellik bakımından geri kalmıyoruz ama mali bakımdan ve alet edevat bakımından yine mali noktaya geliyor iş. Biraz geride kalabiliyoruz. Bu hususlarda hepinizin acilen ve ciddi olarak işe eğilmenizi ve gereken atılımları ve yatırmanızı ve desteği vermenizi rica ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.